yârim yine yine geldi aklıma. Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman aman, aman aman dostlar, yoldan geldim yorgun. Ortada boylu bir güzele vurdum. Aman aman dostlar, yoldan geldim. Ortada boylu bir güzele vurdum. Giderken Serha'ya, aman aman, çektiler kolumdan beni tenhaya, çektiler kolumdan. Başımdaki sevdaya, aman aman, aman aman dostlar, yoldan geldim yorgun. Ortada boylu bir güzele aman aman dostlar, yoldan geldim.